cały VAT. Teraz 1000 mebli oraz kuchni taniej o VAT. Tylko do 13 lutego. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Ależ to miejsce, proszę Państwa, niezwykłe. Stary młyn z widokiem na Skrzyczne. Michał Jakubik, Wiesław Szala, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Witamy. To program trzeci, jest 8 dzień lutego, jest piątek, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Znamy szczegóły zmian w prawie po tragedii w Escape w Koszalinie. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Budowa Nord Stream 2 będzie realizowana bez przeszkód, relacjonują niemieckie media. Morsy w natarciu. To wygląda jak karnawał w Rio. Ponad setkę escape roomów zamknięto w ciągu ostatniego miesiąca ze względu na rażące naruszenie przepisów pożarowych lub budowlanych. To efekt kontroli przeprowadzonych na polecenie rządu po pożarze, do którego doszło miesiąc temu w Koszalinie. Zginęło 5 piętnastolatek. Przed chwilą w MSWiA zakończyło się spotkanie premiera i ministrów w sprawie zmian w prawie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w pokojach zagadek. Łączymy się więc z Karolem Surówką. Karolu, o jakich zmianach prawnych mówili przedstawiciele rządu? Z jednej strony to specjalne rozporządzenie w sprawie escape roomów. Każdy właściciel takiego lokalu będzie musiał w ciągu 30 dni przeprowadzić kontrolę przeciwpożarową, w tym próbną ewakuację. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Ewilewicz zapowiedziała też wprowadzenie przepisów, które mają ułatwić identyfikowanie escape roomów. Wiele z nich było dotąd niezarejestrowanych, mówiła minister. Aby te podmioty stosowały właśnie te podwyższone standardy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rządowi nie chodzi o walkę z przedsiębiorcami. Podkreślił, że 133 lokale usunęły już wszystkie wykryte uchybienia. Niektórzy twierdzą, że pogodzenie tych dwóch wielkich wartości, jaką jest z jednej strony wolność, z drugiej strony bezpieczeństwo, że te dwie wartości są nie do pogodzenia. Ja uważam, że one są jak najbardziej do pogodzenia. Tylko musi im towarzyszyć jeszcze jedna wartość – odpowiedzialność. W ciągu ostatniego miesiąca Straż Pożarna i Inspektorat Nadzoru Budowlanego skontrolowały ponad 500 escape roomów, czyli większość tego typu lokali w kraju. Stwierdzono około 2000 naruszeń przepisów. O czym mówił Karol Surówka, dziękujemy. Jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na przepisy, które w założeniu miały utrudnić powstanie Nord Stream 2. Zgodnie z treścią porozumienia przy budowie gazociągu wspólnie z krajem spoza Unii, za inwestycje odpowiada ten unijny kraj, na którego obszarze sieć po raz pierwszy łączy się z systemem europejskim. W przypadku Nord Stream 2 są to Niemcy. Cel strategiczny Polski i Francji został osiągnięty, skomentował wiceszef polskiego MSZ-u Konrad Szymański. Wraz z przyjęciem wspólnego stanowiska mogą się bowiem rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. A według niemieckich mediów francusko-niemiecki kompromis pozwoli bez przeszkód dokończyć budowę Nord Stream 2, zaś nagłe zastrzeżenia Francji spowodowała presja Stanów Zjednoczonych. Policja zatrzymała 4 osoby, które wyłudziły 3 miliony złotych od firm ubezpieczeniowych i kontrahentów. Pod przykrywką legalnie działających firm dokonywały oszustw w obrocie gospodarczym. Komisarz Izabela Niedźwiecka-Pardela ze zespołu prasowego warmińsko-mazurskiej policji powiedziała, że największe dochody zatrzymani uzyskiwali z ubezpieczonych magazynów. Inscenizowali zdarzenia będące podstawą do wypłaty odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe. Najczęściej dochodziło do upozorowania zalania magazynu i uszkodzenia znajdującej się tam odzieży. Wartość towaru była zawyżana przez sprawców poprzez wytwarzanie fikcyjnych faktur VAT w celu podniesienia wysokości strat, które były konsekwencją zalania. Sprawcom grozi do 8 lat więzienia. Zimowy Bałtyk przyciąga jak magnes. Ludzie chcą takich doznań, mówi Zbigniew Choiński i zaprasza na 16. Międzynarodowy Zlot Morsów, który dziś rozpoczął się w Mielnie. W programie m.in. turnieje kąpiele w baliach i w morzu. Kąpiel w morzu w takich zimowych warunkach jest zupełnie inną kąpielą niż rzece, w jeziorze. To nie jest to samo. Morska kąpiel zimą jest najprzyjemniejszą kąpielą i ludzie po prostu chcą takich doznań. To jest też świetna okazja dla tych, którzy chcieliby spróbować, bo w takiej wielkiej grupie jeszcze tak sympatycznej, energetycznej, to jest zdecydowanie łatwiejsze. Finał międzynarodowego zlotu odbędzie się w niedzielę. Rozpocznie go kolorowa morsowa parada, która przejdzie ulicami Mielna. Pierwsze zloty były takie dość skromne. No przyjechali ludzie, przebrali się każdy w innych dresach. Dzisiaj te grupy wszystkie mają odpowiednie stroje, jednolite, do tego się przebierają. To wygląda jak karnawał w Rio. W imprezie udział zapowiedziało ponad 5,5 tysiąca ludzi. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. W nocy, proszę Państwa, na południu zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, słabe opady deszczu miejscami na północy i północnym wschodzie. W pierwszej połowie nocy na Podlasiu miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od minus 5 na południowym wschodzie do plus 3-4 na północnym zachodzie. A w Kotlinach Karpackich miejscami spadek temperatury nawet do minus 12. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, chociaż nad morzem dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Na Podkarpaciu nawet do 65 km na godzinę. Ten wiatr południowy i południowo-zachodni. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mój-tauron.pl. Zapraszamy do reklamy. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Dla głodnych świata przygotowaliśmy atrakcje, które sprawiają, że doświadczenia staną się pełniejsze, a każda podróż rozbudzi apetyt na więcej. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. Żegnamy reklamy. Co dziś, proszę Państwa, w naszym programie do 19:00? Dziś o atrakcjach oczywiście w Szczyrku, o tym, co można zrobić z mleka owczego. Po 16:30 kolega Wałkuski z Waszyngtonu, po 17:20 co w mowie piszczy. Będzie również góralska prognoza pogody. Prezes Związku Podhalan Górali Żywieckich Kuba Gołdyn. W weekend w całej Polsce dość pochmurnie. Mogą pojawić się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach oczywiście śnieg. Miejscami pojawi się i słonko, ale dajcie pozór na wiatr, bo może przez ten weekend, a szczególnie w sobotę, trochę powiać. A temperatura w kraju oczywiście zróżnicowana. W górach przymrozki w ciągu dnia maksymalnie do 1 stopnia. Reszta części kraju kapkiem cieplej. W porywach nawet i do 9 stopni w Szczecinie. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kupując dla niej IPL Philips Lumea do depilacji światłem za 1749 zł, zaoszczędzisz 200 zł. A kupując dla niego trymer do brody marki Philips za 199 zł, zaoszczędzisz 70 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. O, stacja Circle K. Jasiu, mama musi napić się dobrej kawy. Okej. Tylko którą wybrać? Latte? Dużo mlecznej pianki? Cappuccino? Albo flat white? Wiem, tym razem wezmę mokkę. Z czekoladą. Mamo, nieważne, którą kupisz. Teraz każda kawa Circle K to 10 groszy na drogowe ABC. Razem z Polskim Czerwonym Krzyżem dbamy o bezpieczeństwo dzieci na drodze w ramach programu edukacyjnego Drogowe ABC. Szczegóły na drogoweabc.pl. Circle K. Take it easy. Pluszowe misie, czekoladki, kwiatki, serduszka? Nudy. W te walentynki mamy dla Was wyjątkowy pomysł na prezent. Wakacje z Rainbow do 50% taniej dla drugiej osoby, a do tego parking przy lotnisku za złotówkę. Nie zwlekaj. Zarezerwuj w czasy w Rainbow na lato już dziś i skorzystaj z dodatkowej zniżki za polecenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz polskie pieczarki 30% taniej, 3,33 za opakowanie 500 gramów. I pomidory malinowe 41% taniej, 6,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Prawie 9 minut po godzinie 16. Z audycji, proszę Państwa, redaktora Margańskiego. Już Państwo wiedzą, że dyrekcja programu trzeciego uświetniła Snowfest z czekanem, w rakach, w kaskach. Panowie dyrektorzy, świetli Kowalczewski przechadzają się główną ulicą w Szczyrku, budząc oczywiście ciekawość, a nawet uwagi. Tak więc atrakcji, proszę Państwa, i wzruszeń z pewnością nie zabraknie. To piosenka dnia. Koma. Fantazja. Przekonuj mnie na siłę, abym się wyrzec miał tego, co jeszcze we mnie dziecinne. Dwanaście minut po 16:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Ta wiadomość, proszę Państwa, z pewnością zrewolucjonizuje Państwa feryjne życie. Mianowicie w czasie Snowfest Games w Szczyrku rozegrane zostaną nietypowe zawody. Specjalnie stworzony tor łączy trzy dyscypliny sportu. To jest wakeboard, czyli takie pływanie na desce ze specjalną liną zamocowaną do wyciągu, snowboard i narciarstwo. Na torze zbudowanym tuż pod skocznią narciarską rozmieszczone są przeszkody dla wszystkich chętnych zawodników. A tor odwiedziła nasza bardzo wnikliwa reporterka Gabriela Darmetko. Teraz jak spojrzymy w górę, to mamy trzy skocznie i to jest miejsce, gdzie zazwyczaj skoczkowie lądują. Tak, każdy Polak zna skoki narciarskie, wie jak to wygląda, więc są rzeczywiście tutaj trzy lądowania ze skoczni. Oni lądują na tych stromych lądowaniach, ponieważ tak łatwo się wkleić w lądowanie, a na wypłaszczeniu hamują i na tym wypłaszczeniu stoi ten tor. Mamy tak, rozciągniętą tutaj linię do wyciągu, tak? Tak, jest to wyciąg wakeboardowy w systemie 2.0, czyli jest to taki wyciąg dwusłupowy. Robi się zawrotki, się jedzie wzdłuż płyty i się potem zawraca. I znowu można pojechać z uszpyty, czyli jakby wykonuje się cały czas triki na tych przeszkodach, które się napotyka. No ty nie hamuj, człowieku. O. Chyba ten quarter będzie najtrudniejszy. Quarter, czyli? Quarter pipe, czyli ćwierć rura. Czyli ta ściana tam na końcu, na której się będzie wyskakiwało i się zawracało. Kuba Skrzypkowski, zawodnik. No i to jest chyba najtrudniejsze, bo tak to jest lodowe, wysokie i nie ma czegoś takiego na wake'u. No. Liczymy na tym kłoterze, że pokażą nam, mówiąc w slangu freestyle'owym, tak zwane bangery, czyli jakieś takie triki, które jednak wzbudzają podziw nie tylko zawodników, ale także publiczności. A teraz ratrak rusza i on ma ubić tutaj... Wszystko to, co po tym chodzimy, to musi być wszystko takie sfrezowane. Dochodzimy do... To jest sekcja jibowa tak zwana, czyli taki fanbox po prostu z rurkami u góry postawionymi, no i wachlarz możliwości, bo tu jak widzimy podjazd jest od boku, więc można na każdą rurę, w którym momencie się gdzie podjechać, wskoczyć, można z jednej na drugą rurę spróbować skakać. Z tego się składa generalnie każdy snowpark, wake park, że są elementy i są jiby, są skocznie, są quatery, na to się właśnie składa cała kompozycja parku. Jak wrażenia po pierwszym przejeździe na torze? No nowe doświadczenia, bo jeszcze chyba nigdy tutaj w Polsce nie próbowaliśmy wake'u na śniegu. Filip Czerniec, zawodnik. Więc w sumie trochę trzeba czasu, żeby się przyzwyczaić, ale myślę, że pierwsze wrażenia pozytywne. Dużo upadków było? Wiadomo, jak początek, no to musi być parę upadków, ale na szczęście chłopaki dobrze przygotowali tutaj snowpark, więc można próbować trików i się nie martwić o jakiś tam lód czy inne przeszkody na lądowaniu. Rozumiem, że każdy przejazd będzie inny. To jest freestyle. Freestyle polega na tym, że każdy ma pełną dowolność, w jaki sposób on wykorzysta te przeszkody. Jest nawet takie medialne porównanie, że tutaj mamy jakby płótno i zawodnicy rysują na tym płótnie, co im wyobraźnia tak naprawdę podpowie i co oni potrafią. Zawody rozpoczynają się dzisiaj o 20.15 minut po 16.07. 7 trójek na początku 22. Traveling Wilburys. The foot up for your ass. Get back up. Put your teeth in the glass. Ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilbury Twist. Everybody's talking about the Wilbury Twist. Dariusz Pieruk, jak zwykle przy naszym telefonie, 7 trójek na początku 22, prawie 19 minut po godzinie 16. Smutna wiadomość obiegła dziś media. Był pierwszym premierem wybranym w wolnych wyborach, obrońcą działaczy podziemia z okresu PRL-u. Dziś w nocy w wieku 88 lat zmarł Jan Olszewski. Odszedł ktoś bardzo ważny i bardzo zasłużony dla Polski. Tak mówią o Janie Olszewskim osoby, z którymi współpracował. Opozycjoniści, których bronił, a także ci, którzy nie zawsze się z nim zgadzali. Żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz opozycji demokratycznej. Polacy poznali go bliżej jako pełnomocnika matki księdza Jerzego Popiełuszki w procesie toruńskim. Tak brzmiał fragment mowy końcowej mecenasa Olszewskiego. Ta krew ma uruchomić spiralę wzajemnego terroru. Taki jest mechanizm, który miał być uruchomiony tym zapalnikiem. Tylko tak. Na początku lat 80. Jan Olszewski włączył się w tworzenie niezależnych związków zawodowych, wspomina publicysta Piotr Semka. Wiedział zawsze, że Solidarność musi być jednością, że jeżeli ona będzie podzielona na przykład na związki, nie wiem, górników, elektryków, to spowoduje, że będzie można je rozgrywać koncertowo. W grudniu 1991 roku Sejm pierwszej kadencji powołał Jana Olszewskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Funkcję tę sprawował pół roku. Po nocy Teczek w czerwcu następnego roku, kiedy został pozbawiony urzędu, tak mówił do posłów. Kiedy skończy się dla mnie ten, nie ukrywam, strasznie dolegliwy czas, kiedy po ulicach mojego miasta mogłem się poruszać tylko samochodem albo w towarzystwie torującej mi drogę i chroniącej mi od kontaktu z ludźmi eskortą, że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam, państwo posłowie, panie posłanki, życzę po tym głosowaniu. Dziękuję bardzo. Według Jerzego Kłosińskiego, autora wywiadu Rzeki z Janem Olszewskim, krótkie rządy nie zaprzepaściły wszystkich zamierzeń ówczesnego premiera. To był moment o tyle przełomowy, że decydowała się sprawa baz rosyjskich. No i tutaj odegrał premier Olszewski zupełnie decydującą rolę, bo nie zgodził się na projekt, żeby te bazy zostały przekształcone w spółki handlowe rosyjskie na terenie Polski. No to byłaby po prostu swoista okupacja Rosji w Polsce. Jan Olszewski do ostatniej chwili był zaangażowany w sprawy Polski. Mówiła dziś w TVP Info Zofia Romaszewska. Najmądrzejszy człowiek, jakiego znałam, wspaniały adwokat. Jeszcze się niedawno odzywał, że może byśmy się wszyscy przestali awanturować. Przyjęli te części, które jesteśmy w stanie razem coś z nim rozrobić. To był cały Jan. W stanie wojennym był obrońcą opozycjonistów. Męża pani Zofii, Zbigniewa Romaszewskiego, także Lecha Wałęsy i Zbigniewa Bujaka. A co podkreśla autorka rozmów z Janem Olszewskim, czyli książki Prosto w oczy, Ewa Polak-Pałkiewicz, był człowiekiem o niespotykanej dziś kulturze. To był człowiek naprawdę wspaniałych manier, wielkoduszny, o bardzo szerokich horyzontach intelektualnych, ale też o takiej właśnie specyficznej, bardzo głębokiej kulturze, powiedziałabym przedwojennej, która nakazuje szanować człowieka, niezależnie od tego, jaki on ma poglądy. Jan Olszewski odszedł nagle w czwartek. Stracił przytomność, której już nie odzyskał. Sylwetkę polityka, adwokata, publicysty przypomniała Ewa Dudzińska. Kancelaria premiera poinformowała, że pogrzeb Jana Olszewskiego będzie miał charakter państwowy. Program trzeci Polskiego Radia. A spaceman came traveling on his ship from afar. T'was light years of time since his mission did start. And over a village he halted his craft. And it hung in the sky like a star, just like a star. He followed a light and came down to a shed where a mother and child were lying there on a bed. A bright light of silver shone round his head, and he had the face of an angel. Spoke. He said, "Do not fear. I come from a planet a long way from here, and I bring a message for mankind to hear." And suddenly, the sweetest music filled the air. Siedem trójek na początku, 22. Pan Darek do 19 przy tym telefonie. No i jak zwykle niezmordowany, skoro piątek, pan Adam. Panie Adamie, witam, halo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Smutny dzień. Dzień dobry. Ale skończyliśmy tydzień temu na 45 roku. W domu spora gromadka dzieci, chora babcia, najstarszy 8 lat, najmłodszy 3 lata, nie było co jeść. I ryby uratowały nam po prostu życie. Łowiliśmy szczupaki na tak zwane pupy podlodowe. Kawałek patyka, kordonek, haczyk i karaś. I jak szczupak połknął żywca, to ten patyk skakał na lodzie. No i dzięki temu było na bieżące potrzeby do weków i na wymianę handlową z innymi ludźmi na wsi. I jakoś takoś udało nam się dotrwać do marca, a w marcu szczupaki odpłynęły na tarło, ale o tym chyba za tydzień. O tym za tydzień. Ten sposób, jak pan wie lepiej ode mnie, panie Adamie, na tak zwane excuse le mot pupy przetrwał do dzisiaj. Tylko przypomnijmy, że to sposób oczywiście nielegalny. No i cóż, jeszcze wtedy były ryby. Pozdrawiam pana. When 2,000 years of your time has gone by, this song will begin once again to a baby's cry. Minuta po 16:00. To Chris de Berek, program trzeci, audycja popołudniowa. Była już prognoza dla Polski, to może teraz dla zainteresowanych tym, co czeka nas w Szczyrku. Raz jeszcze Kuba Gołdyn. Wszystko wygląda na to, że od piątku, od nocy przyjdzie mróz i będzie dość fajnie trzymał do rana. Wszystko to oczywiście w Szczyrku i w okolicach górskich i w Beskidach. I z tego, co widać po chmurach, po tych wszystkich objawiach, to zapowiadają się bardzo dobre warunki narciarskie na weekend. W nocy do minus 5 stopni, delikatny mróz, a w ciągu dnia przyjemne słoneczko i temperatura maksymalna do 3 stopni na plusie. No tak, tyle że pan Kuba Gołdyn nie wspomniał o wietrze, który może się w Szczyrku, proszę państwa, jutro zdarzyć do 26 km na godzinę, czyli żeglarze powiedzieliby, że to jest 14 węzłów, zatem do 4 w skali Beauforta. Uważajmy na wiatr, a tymczasem w środku lata Mango Jerry. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I threaten people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy, da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, alright, da da da da da da, whoosh, whoosh. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry, halo. Witam. Ja dzwonię w takiej sprawie. Wiem, że jest piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy weekend, a ja chciałem odszedć kierowców na trasie S7 w Skarżysku. W obie strony i do Krakowa, i do Warszawy jest ogromny koreczek, także jak to może, to niech szuka objazdu. Życzę miłego weekendu. Pozdrawiam pana i bardzo panu dziękuję. A w Szczyrku, proszę państwa, bluźniutko, puściutko. 7 trójek na początku, 22. Niebawem 16:30 zatem. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Politycy wszystkich opcji wspominają Jana Olszewskiego. Były premier zmarł wczoraj wieczorem w Warszawie w wieku 88 lat. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej mówi, że Jan Olszewski był wybitnym człowiekiem. Odchodzi osoba, która była zaangażowana od początku w walkę o wolność Polsce, był zaangażowany we wszystkie ruchy opozycyjne. Bardzo piękna karta w historii naszego kraju. Nie zawsze zgadzałam się z tym, o czym mówił pan premier, ale na pewno to jest postać wyjątkowa i wybitna. Na stronie polskieradio24.pl jest specjalny serwis poświęcony Janowi Olszewskiemu. Sąd nie orzekł aresztu dla byłego głównego specjalisty w warszawskim Biurze Gospodarki Nieruchomościami, który usłyszał 4 zarzuty, m.in. o przyjęcie korzyści majątkowych i niedopełnienie obowiązków. Jacek W. już wcześniej miał postawione 2 zarzuty korupcyjne w związku z reprywatyzacją. Był też trzykrotnie aresztowany, dlatego wniosek o kolejny areszt był rozpatrywany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Został zatrzymany ponownie w środę wraz z 4 innymi osobami podejrzanymi o przestępstwa związane z dziką reprywatyzacją w stolicy. Wśród śmiertelnych ofiar pożarów bloków w miejscowości Lambrecht w Niemczech jest 2 Polaków. W sumie zginęło 5 osób. Powodem tragedii była prawdopodobnie usterka lub nieostrożne obchodzenie się z piecykiem. W mieszkaniu nie było czujników dymu. Nie stwierdzono też tlenku węgla. Kolejny serwis w Trójce o 17:00. Jutro, proszę państwa, w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie kraju rozpogodzenia i bez opadów, jedynie na Podkarpaciu lokalnie słaby deszcz, w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Na krańcach wschodnich możliwa krupa śnieżna, a temperatura jutro w ciągu dnia maksymalna od 2-3 na wschodzie do 7 aż 8 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem nieco silniejszy, tam do 65, południowy i południowo-zachodni. No, a bardzo silny w Tatrach. W Tatrach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest, ale to jest zbyrcok. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali. Philips, po rabacie 60% płacisz 800 zł. Taniej o ponad 1100 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ano, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram. A masło ekstra polskie 200 gramów 4,49 przy zakupie 2. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Żegnamy reklamy. 25 minut pozostało nam do 17. Tydzień temu dzwoniący słuchacz pytał, któż tak gra? To Walks and Boogie Rhythm Combo. Zatem na specjalne życzenie publiczności. This is the 10-minute boogie. Pani Emilio, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, pani Kubę, chciałam reklamację złożyć. Ponieważ mianowicie. Przed chwilą pan powiedział, że w Szczyrku puściutko, a my właśnie stoimy w gigantycznym korku, praktycznie od samych gondol do naszego hotelu to skocznik, także... Ale mimo wszystko pozdrawiamy, przyjechaliśmy z Gdyni i cieszymy się bardzo, że tu jesteśmy. I zaraz do pana powiedzieć, pana odwiedzi. Ale pani Emilio, no... Nie bądźmy drobiazgowi, muszę pani powiedzieć, z doświadczenia wiem, że to raptem godzinka już pani będzie na miejscu. Tak właśnie nawigacja nam pokazuje, także za godzinę będziemy u pana. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. To Walks and Boogie Rhythm Combo, program trzeci, 22 minuty do godziny 17. Jak zwykle o tej porze, no prawie jak zwykle, w Waszyngtonie jest Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Ze Szczyrku pana witam. Gdzie, tak bardzo właśnie, gdzie pana poniosło? Pierwszy raz w naszej karierce takie spotkanie, proszę pana. Ze pan, Szczyrku. Co to jest? Co to za... Jak, przepraszam? Czy dobrze słyszałem? Ze Szczyrku? Nie, ze Szczyrku, proszę pana. Już się zacząłem zastanawiać, co pan w cyrku robi. Pytania panu zadaję. Proszę się troszeczkę skupić. Naprawdę, troszkę powagi. Jest pan w trójce. Wie pan, co to za dźwięk? To brzmi jak dzwonek. Po minie widzę, że nie ma pan pojęcia. Myślałem, że troszkę w dzwonkach pan robi. To jest zbyt. To brzmi jak dzwonek, pana. Albo stuka pan długopisem wewnątrz szklanki. Ale ja mam dla pana coś tutaj poważniejszego. Mam taki dzwonek, który na co dzień noszą dinozaury i on brzmi tak. No to sam pan słyszy, że to już jest poważna sprawa, prawda? To jest brzmi trochę jak pociąg na przejeździe kolejowym. Mm. U pana słyszałem, lato było w środku zimy, to prawda? Tak, mieliśmy 21 stopni Celsjusza parę dni temu, a w słońcu to było jeszcze cieplej, także ze skrajności w skrajność. Tydzień temu mówiłem panu, że jest minus 20 odczuwalna, tak? Mm-hmm. Ale zapowiadałem tak. Ocieplenie i ono było jeszcze większe niż się spodziewano, plus 21 stopni, ale niech pan się nie martwi, już poszło, jest dzisiaj jest deszczowo, ponuro. Aha. I plus 7, to, 8, tak to byle mnie jak. Pan uspokoił, to mnie pan uspokoił. Coraz więcej tymczasem chętnych wśród demokratów słyszałem, by wystartować przeciwko prezydentowi Trumpowi w wyborach. Choć do tych wyborów troszkę czasu jeszcze mamy, bo to przecież listopad przyszłego roku, prawda? Tak, jeszcze prawie 2 lata zostały do wyborów. Ponad 1,5 roku w każdym razie, a już mamy 10 kandydatów Partii Demokratycznej. Szykują się kolejni, także być może ten rekord, o ile dobrze pamiętam, jak prezydent Trump walczył o nominację Partii Republikańskiej, to było 17 kandydatów. 16 z nich pokonał i sam został na placu boju, a potem został prezydentem. No i teraz podobna sytuacja ma miejsce po drugiej stronie. Już 10 demokratów, mówię 10, bo to jest bardzo zróżnicowane towarzystwo, chyba 3 czy 4 kobiety nawet są wśród kandydatów, a szykują się następni, także być może padnie rekord. Natomiast demokraci są troszeczkę przerażeni perspektywą startu w wyborach byłego szefa Starbucksa Howarda Schultza, ponieważ obawiają się, że on odbierze głosy potencjalnemu kandydatowi Partii Demokratycznej i zagwarantuje zwycięstwo wyborcze prezydentowi Trumpowi. Także różnie jeszcze może się to potoczyć, ale jeśli rzeczywiście on wystartuje w wyborach, no to szanse prezydenta Trumpa, choć tutaj są różne opinie, ale moim zdaniem szanse prezydenta Trumpa mogą wzrosnąć. A sam prezydent Trump, nie wiem czy pan wie, tak? Dzisiaj u lekarza. Aha. A, ale tak przypadkiem, czy to było planowane? To było planowane. Prezydenci Stanów Zjednoczonych przechodzą badania lekarskie, informuje się o tym media, potem informuje się o wynikach. Różni prezydenci różne informacje ujawniają na temat swojego stanu zdrowia. Ale zwykle dużo mówią lekarze o tym, jaki jest stan zdrowia obecnego przywódcy Stanów Zjednoczonych. I rok temu lekarze ogłosili, że stan zdrowia prezydenta Trumpa jest znakomity, że jest chyba jednym z najzdrowszych prezydentów w historii, mimo 72 lat. Okazuje się, że w ciągu tego roku, właśnie informują o tym amerykańskie media, prezydent Trump, lekarze powiedzieli, że jest zdrowy, ale zalecili mu zdrowszy tryb życia, czyli zmianę diety. Jeszcze zdrowszy? Na bardziej zdrową i więcej ćwiczeń. No i jak informują współpracownicy prezydenta, za pośrednictwem amerykańskich mediów prezydent Trump nie wziął sobie do serca tych rad. Praktycznie nie zmienił diety, czyli cały czas odżywia się niezdrowo, a do siłowni w Białym Domu, bo w Białym Domu jest siłownia, podobno nigdy nie zajrzał. W każdym razie dziś okaże się, czy ta strategia ignorowania rad lekarzy się sprawdza i czy rzeczywiście jest tak zdrowy jak ryba, jak ogłoszono przed rokiem. Tymczasem dyplomaci skarżą rząd kanadyjski, dyplomaci kanadyjscy, w sprawie, o której rozmawialiśmy kilka tygodni temu, nietypowa historia, broni akustycznej. Sprawa dotyczyła, przypomnijmy słuchaczom, ambasad amerykańskiej, także kanadyjskiej w Hawanie. No tak, dyplomaci kanadyjscy są niewdzięczni rządowi kanadyjskiemu, bo właśnie podali do sądu około 20 dyplomatów, których ewakuowano w pewnym momencie z Hawany, ponieważ podejrzewano broń akustyczną, oni mieli różnego rodzaju dolegliwości, bóle głowy, gorzej słyszeli. To ci dyplomaci właśnie podali rząd Kanady do sądu o odszkodowanie w wysokości $21 milionów, zarzucając rządowi Kanady to, że za późno ich ewakuował. Natomiast cała sprawa nadal pozostaje niewyjaśniona. Cały czas jest zagadka, co tak naprawdę się stało, bo rzeczywiście podejrzewano broń akustyczną. Potem, nie wiem, czy pan pamięta, rozmawialiśmy o tym, że to taka mogła być zbiorowa psychoza, że siła sugestii mogła spowodować, że oni te dolegliwości odczuwali. Że wszyscy gorzej się czuli, tak. Tak, ale ostatnio pojawiła się teoria, że to kubańskie świerszcze spowodowały te wszystkie objawy, które wydzielają odgłosy na bardzo wysokich częstotliwościach. I że to właśnie był powód tych zaburzeń. I że to może być dyskomfortowe dla słuchaczy. W każdym razie rząd kanadyjski niewykluczony, że będzie musiał sporo zapłacić, ja tylko czekam, aż amerykańscy dyplomaci podadzą rząd Stanów Zjednoczonych do sądu, bo oni to pewnie nie 21 milionów, tylko miliardów odszkodowania zażądają. Nie ukrywajmy, że na te badania amerykańskie by czekało bardzo wielu. Ma pan najnowsze badania dotyczące kaca. Tak, ale to nie są badania amerykańskie, co ciekawe, to są badania niemieckie. Nie wiem, czy w Niemczech zostały opublikowane, ale właśnie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w naukowych pismach zostały opublikowane. Być może troszkę mnie pan rozczarował, bo jak wiadomo, te amerykańskie są największe. Tak, amerykańscy naukowcy, ale te badania są na tyle ciekawe, że myślę, że warto o nich powiedzieć. Jeśli no i jeszcze nie słyszał pan o nich. To były badania, które miały odpowiedzieć na pytanie o skutki picia, mieszania piwa i wina w zależności od kolejności. To znaczy, kto ma większego, czy większego kaca się ma, jak się pije najpierw piwo, a potem wino, czy najpierw wino, a potem piwo. To są chodzi tacy, o te same ilości tak robią? Alkoholu. Tak. Wie pan, no podobno są tacy. Wie pan, ze smutkiem tego słucham, ale proszę, niech pan kontynuuje. No wie pan, jakbym panu opowiedział o czasach studenckich, to nie takie mieszanki się spożywało. Ja słyszałem o tej sprawie, pan cudem przeżył dzieciństwo, tak. W każdym razie niemieccy naukowcy, o czym informują amerykańskie media, doszli do wniosku, że nie ma znaczenia, czy pije pan najpierw piwo, a potem wino, czy najpierw wino, a potem piwo, kac następnego dnia jest taki sam. Nieprawdopodobne. Ja nie wiem, co ja zrobię z tą wiadomością. Napad będzie? Tak, jest napad. Otóż dwóch adeptów napadowości wybrało się na napad w Oklahomie. Problem polega na tym, że nie jechali własnym samochodem, ponieważ jeszcze samochodów, jeszcze praw jazdy nie mieli, więc zamówili Ubera. Problem polega na tym, że jadąc Uberem na napad dyskutowali ten swój plan. Kierowca usłyszał, kiedy weszli do banku, to zawiadomił policję. Już z tego banku nie wyszli o własnych siłach, tylko zostali wyprowadzeni w kajdankach. I tu jeszcze mam dla pana historię ze stanu Indiana. To historię sprytnego więźnia. Nie wiem, czy do więzienia trafił za napad na bank, czy za jakieś inne przestępstwo. W każdym razie z tego więzienia postanowił uciec. Najwyraźniej mu się tam nie podobało. Kiedy go lekarze w przychodni więziennej zostawili na chwilę, to on uciekał przez dach. W Stanach Zjednoczonych często dachy różnego rodzaju budynków, więzień i tak dalej są puste, to są sufity podwierzane, ponieważ tam jest klimatyzacja, mnóstwo różnego rodzaju urządzeń, no i on pod taki sufit, do takiego sufitu podwieszanego się dostał. Problem polega na tym, że sufit był za słaby i w sąsiednim pomieszczeniu spadł policjantom i strażnikom więziennym na ziemię. Biedny, na podłogę. Chyba nie pierwszy taki przypadek. W drodze rewanżu ja mam dla pana historię z Hesji. Otóż pewien gentleman, jak to mawiamy, postanowił wyjąć pieniądze z bankomatu, posługując się skradzioną kartą. To zarejestrowała kamera. Niewiele z tego nagrania wynika, bo pan był w kasku motocyklowym, ale na zewnątrz zostawił psa jamnika, który miał czekać. No tylko, że psu było zimno, więc wszedł do środka, ciągnąc zresztą za sobą smycz, podszedł do pana i to również zarejestrowała kamera, a teraz policja wypuściła taki list gończy za jamnikiem, no bo nie za tym właścicielem. Bo okazało się, że jamnik miał takie bardzo oryginalne, charakterystyczne ponoć szeleczki. I policja doszła do wniosku, że ktoś rozpozna jamnika po szelkach. No chyba, że te szelki sobie zdjął. Mógł zdjąć. A, widzi pan, o tym nie pomyślałem. I policja też najwyraźniej. No tak, rzeczywiście. No w każdym razie, gdyby jeśli pan to był sprytny jamnika, jamnik, to zdjął te szelki i założył jakieś inne. I założył kask. No to na przykład. Ukłony dla żony. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na specjalne życzenie publiczności raz jeszcze coś. Tym razem Bonanza. Lorne Green. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we piled the ponderosa claim. Here in the West, we're living in the best bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. And Joe and Adam know every rock and pine. No one works, fights, or eats like the boys of mine. Here we stand in the middle of a grand bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a house full of friends with the rainbow ends, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West, we're living in the best bonanza. The friendliest, whitest, lovingest band that ever set foot in a promised land. And we're happier than them all. That's why we call it Bonanza. Bonanza. Bonanza. Bonanza. Redaktor Margański obok mnie. Pewnie chciał pan zdjęcie wspólne, prawda? Dobrze zgadłem? Oczywiście, zdjęcie zaraz, tak, zaraz, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem zbulwersowany. Natury merytorycznej, właśnie bardzo to przeżywam, już pana słucham. Otóż to, szanowny panie Kubo, jamnik to nie pies. A to charakter pewnie, tak? To charakter oczywiście, to jest tak samo jak z grzybami, proszę pana. Aha. Grzyby to grzyby, rośliny to rośliny. Jamnik to jamnik. Miałem 13 lat jamnika, nazywał się, miał na imię Tytus i absolutnie podpisuję się pod tym, że jamnik to nie pies. No tak, to bardzo dziękuję za tę uwagę i pozdrawiam pana. Tymczasem 9 minut pozostało nam do 17. Jak wiemy, proszę państwa, od kilku lat Szczyrk przeżywa prawdziwy renesans. No, stał się stolicą polskiego narciarstwa, dlatego ciągną tu tłumy i nic dziwnego. Niestety wiąże się to oczywiście z korkami, które bywają gigantyczne. W tych godzinach szczytu jest ciężko. Korek. No nie ma innej drogi dojazdowej, no albo tędyk od Bielska-Białej, albo przez Wisłę. A skąd pan przyjechał? Z Żuborka. Nie było innej możliwości niż przyjechanie samochodem tutaj? No raczej nie, na jeden dzień tak z chłopakami, żeby pojeździć na ten samochód. Przyjechaliśmy z Pomorza. No jak widać nawet po ulicach, tak, i po samochodach, które stoją na nawet chodnikach, tak, także widać, że chyba jest z tym problem. Jakie są pomysły na rozwiązanie takiej sytuacji? No więc jedynym logicznym pomysłem dzisiaj to jest jednak szukanie miejsc parkingowych na granicach, na początku miasta, bądź też poza miastem. Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku. Jeśli 3500 samochodów w ciągu półtorej godziny opuszcza parkingi, no to ta jedna droga staje się całkowicie zablokowana na wysokości Salmopolu i powyżej w stronę Białego Krzyża. Mamy wyselekcjonowane jakieś miejsca, wstępnie tutaj współpracujemy z inwestorem, żeby po prostu wspólnie stworzyć te parkingi. Miasto zakupiło duży teren, prawie 3 hektary ziemi na wjeździe do miasta, gdzie mamy centrum przesiadkowe, gdzie zaczynałyby swój bieg bezpłatna komunikacja. Już w 2011 roku, o ile dobrze pamiętam, podjęliśmy przygotowania do budowy obwodnicy Buczkowic. Ryszard Pacer, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. To w zamyśle miało spowodować to, by wykorzystać nową, budującą się wtedy trasę S1, tak by kierowcy mogli ominąć Bielsko-Białą, korzystając z trasy S1, bezpośrednio dotrzeć do Buczkowic i do Szczyrku. Bielsko, Bystrą, Meszna. Te miejscowości się ominie, po prostu będzie bardziej komfortowy dojazd do Buczkowic. Ale oczywiście tu będzie korek. Turystów jest tak wielu, że od ronda w Buczkowicach, a czasem już nawet wcześniej, stoi się. Ile już stoimy w tym korku? 10 minut gdzieś tam. Tak, najgorszy jest ten moment o 16. Jak kończy się jazda dzienna i ośrodek narciarski jest zamykany na czas ratrakowania, później jest otwierany około godziny 18. Narciarze, którzy mają samochody, no wyjeżdżają z parkingów naraz. Ale co w takiej sytuacji, kiedy turyści jadą po prostu przez Szczyrk dalej do Wisły, do Ustronia? Tutaj rozmawiamy ze słowackim inwestorem, czy ewentualnie podjąłby się tego tematu, bo wtedy wszystkich tych jednodniowych turystów przechwytywalibyśmy nas w skali tym, kto chce jechać bezpłatnym skibusem, jechałby do miasta, bądź też prosto na narty koleją do Skrzycznego. Jednym z takich pomysłów, kiedy te parkingi powstaną, można by pomyśleć wzorem krajów alpejskich zamknąć przełęcz Salmopolską na czas zimy. Dojazd byłby wtedy do Białego Krzyża, gdzie są wyciągi, można by było dojechać, a do Wisły nie. Zostawialiby auto przed Szczyrkiem, jakaś forma transportu masowego by wtedy musiała być uruchomiona. Od strony Bielska w ciągu 12 godzin wjeżdża około 9 tysięcy samochodów, natomiast od strony Wisły mieliśmy około 3-4 tysiące. Patrząc, co się dzieje, w ubiegłym roku już wprowadziliśmy bezpłatną komunikację z stoliska w stronę Białego Krzyża i my mamy 9 kursów w ciągu dnia. Z Zakopanem jest to samo, też do Zakopanego też jeżdżę przez zawoje, mijam się bokami. Ale to mówią, lepiej wyjechać 60 na godzinę niż stać w korku. Plany, jak Państwo słyszeli, są ambitne. Pozostaje trzymać kciuki za realizację, a z korkami czy bez, Szczyrk chyba naprawdę warto odwiedzić. Choć troszkę niepokoi mnie los pani Emilii, która, mam wrażenie, wciąż w samochodzie. Pozdrawiamy. O plany pytała Izabela Woźniak. Program trzeci, audycja popołudniowa. 5 minut pozostało do 17. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy